Sfârșnic Sfântul Nicolae, părinte mici, ca să-mi spun, arătând dare, fiind răbdător, fiind ajutător, miluitor, dar puțin știm că el a fost și un mare răbdător de credință, de ceea ce spune și un răbdător de credință, cu aceasta chiar și ce e pentru Doamne Sfântul Nicolae. Și iată, de ce e Sfântul Nicolae? Vă cum știți. Imperiul Roman, din perioada înainte de a veni Constantin cel Mare, înainte, a fost un imperiu care era foarte fragmentat, mai ales din punct de vedere politic, social și economic. Ajunsese într-o perioadă de decadență. Diocletian a încercat într-o reformă a statului să ridice din nou Imperiul Roman și a format acea mentalitate tetrarhie diocletiană, făcând doi auguști și doi cezari. Sunt astfel în interior, dar cum raportă dintre ei. Vine împăratul Constantin, tocmai din această tetrarhie și cea care urma, a ajuns într-un mare impas și de la jumătate. Vine, unește din lupte, cu ajutorul Dumnezeu, toate aceste regiuni din nou, alcătuind un imperiu unit pe care l-a făcut singur. Dar mai mult decât atât, nu numai că au făcut ca imperiul să fie din nou unii și să crească din punct de vedere politic și social și economic și condiț, dar a făcut ceva. A făcut și a luptat Sfântul Constantin să aducă credința creștină de atunci, să o aducă, să o propage în imperiu și chiar să o facă o religie care mai târziu va ajunge religie de stat. Și încercând lucrul acesta, el a venit întâi în răsărit apus, după care a ajuns împărat peste tot, a venit și răsărit. Și a vrut să fie pace în biserică. Din păcate, răsăritul era foarte fragmentat și în mare lupte. Și cea mai mare luptă care era răsărit era în Sfântul Cucioși, erezia la are cel bun oratul, acel preot care ținea predici într-o catedrală din Alexandria, care era învățat, care era inteligent, care studiase mult la școala lui Origen, iată că mândria l-a făcut ca acesta să înceapă să predice în biserică lucruri străine de aminată. Culmea e că aceste lucruri erau influențate de filozofia creștină și au dus ca mulți oameni să fie cuceriți de ideile lui și chiar să le accepte. Și astfel a fost mare în Eurizia ea. Și vă dați seama că și marea luptă împotriva lui. Împăratul Constantin, după ce a discutat cu Patriarhul Alexandru, oare, episcopul Cezarei, atunci Eusebiu, cu mine, care tot Eusebiu, mare era atunci, și văzând că nu ajunge la niciun răspuns, la nicio concluzie, a hotărât să se spună mare sinod care a fost la Nicea. Ei, iată că episcopul din ciuda acest sinod strâns la Nicea, 324-325, printre Sfinții Părinți al noastră, acolo a fost și Sfântul Ierarh Nicolae. Acel chip al blândeții, acel om smerit, acel om retras în general. Și în timpul discuțiilor care le-a avut Sfinții Părinți cu Oare și cu cei care îl urmau, în timpul acestei discuții, fiindcă Oare era un bun orator, era susținut de filozof care era un mare orator de atunci. Și poate Sfinții Părinți nu puteau prin cuvânt să le să-i dovedească pe aceștia și să le arată de tot. Sau înțelegeau ceilalți. Atunci s-a ridicat Sfântul Ierarh Nicolae și l-a pălmuit pe Arhi. A fost un gest Sfinților Vicioși care i-au umilit pe toți. Un ierarh, un slujitor al Bisericii, nu are voie să lovească pe nimeni. Dar iată că Sfântul Ierarh Nicolae a făcut lucrul acesta. Și episcopii s-au revoltat. L-au luat la rost pe Sfântul Nicolae. Cum este posibil ca tu era să lovești chiar și pe altul? Și ce au făcut? I-au luat în semne arhiului și l-au dat o parte. Dar iată că Sfântul Nicolae că Dumnezeu nu a vrut să rămână lucrurile așa. Și s-a arătat în vis la mai mulți episcopi din acel sinod. Și i-au mustrat pentru ce au făcut cu Ierarhul Nicolae. Și chiar Mântuitorul, cu Maica Domnului, Scripturul, Evanghelia mea și Marea Domnului s-au arătat aducându-le acestea din nou Sfântul Ioan acolo. Episcopii s-au întrunit din nou, au spus ce s-a întâmplat. Și Sfântul Ioan Polar s-a dus din nou la Dumnezeu și i s-a dat în semn de atenție Comodorul și Sfântul Ioan. Așa s-a întâmplat atunci episodul acesta. Și nu numai atunci, că de acum încolo sunt Ioan Nicolae și chiar noi, tot timpul au luptat împotriva ereziei arii. A luptat ca această erezie să nu ajungă să-i cuprindă pe creștinii din Lichia și din cetatea Mire. Tot timpul a legat în stânga și în dreapta să promovească adevărul și să arate oamenilor că hotărârile de la Sfântul de la Lichia sunt hotărâri dumnezeiești și că acestea nu trebuie să rămână. Stăteam și mă gândeam la acesta și făceam o paralelă cu ceea ce se întâmplă ziua de astăzi. Vedeți, iubiților credincioși, că ziua de astăzi credința este din nou pusă în mare pericol. Sunt multe erezii care atacă Biserica Ortodoxă din multe locuri, care vin poate din istorie. Dar erezia aceasta care este acum erezia ereziilor multe de Sfinții și se numește este cea mai periculoasă erezie care a fost și cred că nu o să mai fie așa ceva. Fiindcă este o erezie care va răsturna, dacă vreți, nu va răsturna, cea să răsturne pe Iisus Hristos și să înscăuneze în mintea oamenilor și în credința lor la Hristos. Este o erezie, episodul trecioși, care este subtilă. Ea nu vine cu niște idei bruște ca omul să le sesizeze. Ea vine în părinte. De aceea și la Apocalipsa spune la atunci, la sfârșit, și ce alegi? Alegi să slujească în Dumnezeu și prin aceasta mulți părinți văd chiar pe slujitorii sunt la ta și ce alegi vor fi înșelați. Ați văzut cum vine ea? Noi dorim pace. Evanghelia promovește unirea credinței. Și, într-adevăr, una din etepine care se spun, la Sfintele Slujbe, spune așa, unirea credinței, chiar așa începe, nu vă aduceți așa, unirea credinței. Și îi spun așa, nu ne rugăm tot timpul pentru unirea credinței. Și se opresc aici, dar vedeți că această lecție continuă și fiți atenți, spune așa, unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh Cerului. Degeaba facem unirea credinței dacă nu suntem sau nu ne împărtășim Sfântului Duh. Și Sfântul Duh este Dumnezeu. Este Cel care a învățat în biserică. Este Cel care a luminat pe Sfinții Părinți la sinoadele ecumenice și la celelalte sinoade. Este Cel care a dat în mintea Sfinților Părinți să scrie, să explice și să învețe oameni și lumea credința adevărată. Deci aveți grijă că cineva vă spune, nu ne rugăm pe lumea credință și spune, da, dar ne rugăm în prisiune de credință. Vedeți? Și multe alte lucruri subtile sunt cu care vine erezia de astăzi. Chiar seara sunt la Evanghelie la Predie, vă aduceți aminte cum spune despre pastorul cel bun, care are grijă de oi, despre cel care este neimit, adică este plătit ca să aibă grijă de oi, dar când este plătit când vine în lume, deci pericul fuge, nu are grijă de oi. Și spune la un moment dat că și alte oi am care nu sunt din staurul acesta. Chiar așa spune Sfântul Ioan de la Ioan. Și alte oi am care nu sunt din staurul acesta și pe acelea se cade, se readucă și toate lucrurile și nu păstor. Ei, Sfânta Scriptură, și vă rog frumos să vă uitați și cred că vi se va mai spus lucrul acesta. Sfânta Scriptură, Biblia, editată, edițiile recente, scoase de chiar Institutul de Misiune Biblică, de la Patriarhie și de alte episcopii sau metropolii din țară, veți vedea, deschizând la acest capitol din Sfânta Scriptură, că ei spun așa, și alte unii care sunt din staurul acesta. Staurul Dumnezeu Crâncios și nu arată decât biserica. Și locul unde lucrează Duhul Sfânt. Oile sunt creștinii care fac parte din biserică și sunt în acest staur. Și Și când vorbește de unii care nu sunt din staura acesta, se referă la oamenii care nu fac parte din biserică. Și spune Mântuitorul, și pe acestea trebuie să le aducă în staură, în adevăr, în credință, să împărtășească de pus în biserică. Ei, niște au schimbat. În cuvânt. Nu. Spune Sfânta, iar Sfânta Scriptură, iar ei au scris că sunt în staura acesta. De ce? Atunci când se naște o coerezie, sau atunci când se explică o învățătură de credință, o dogmă, sau o practică de biserică, iubiților credincioși, se face referire la cartea cărților, dată de Duhul Sfânt, la Sfânta Scriptură. Și la Sfinții Părinți, la Sfânta Tradiție. Nu se spune părerea mea este, sau părerea lui Cutanță, dar asta e politică, știință și așa ceva. În credință, dacă nu ești fundamentat pe Sfânta Scriptură și pe ce s-a revelat de Dumnezeu, nu pentru o gândire neapărat sau cu un relațional, nici de cum, ci pe revelație, nu are valoare. Mai mari care vor să introducă această erezie știu lucrul acesta, ci au nevoie de fundament din Sfânta Scriptură. Și ce fac? Modifică. Un cuvânt aici, o virgulă aici, un sens, spunând că este o traducere revoluționară sau nouă traducere sau și așa mai departe. Și așa au apărut Sfinte Scripturi și ziua de azi deja apar un alt care au cuvintele, sensuri modificate. Și mai târziu vor constitui argumentele lor scripturistice pentru a susține comunismul. Oamenii și creștinii în ziua de azi sunt din ce în ce mai superficial în a studia Sfânta Scriptură și scriere Sfinților Părinți. Și noi călugării, să știți, am devenit poate din ce în ce mai superficial. Nu este un lucru foarte periculos. Este periculos iubiților credincioși, fiindcă ne face să fim descoperiți atunci când vin aceste lucruri. Nu mai știm ce s-a întâmplat, ce s-a modificat. Mai mult, planul este atât de diabolic încât ca să aibă susținere mai departe, au început să modifice Sfânta Tradiție, cel de-al doilea stâlp din care izvorăsc învățăturile noastre de credință. Știți, credința ortodoxă are doi stâlpi sau două izvoare de unde ne tragem noi învățăturile, care sunt revelațiile lui Dumnezeu pentru noi oameni. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. De fapt, cele două se întrepătrund. Căci din Sfânta Scriptură au fost ordonată și puse cărțile în ea de Sfinții Părinți. Ele, de fapt, sunt una la urmă. Sfinții Părinți explică Sfânta Scriptură, că o scrie cu mult Sfânt și o dau pe dată. Au făcut la Sfântul I și Sfântul al II de la Constantinopol. Acel simbol, acel rezumat al credinței noastre, pe care trebuie să-l știm și să-l înțelegem. Au început să schimbe și lucrările Sfinților Părinți din Sfânta Tradiție. Au început să ia la rând iubiților credincioși scrierile Sfântului Apostol Pavel. Explicarea scrierilor Sfântului Apostol Pavel de către Sfântul Ioan Gură de Aur au început să fie schimbate. Când eram aici, călugă la București, într-o zi vine un profesor de Basarabia, de la Bălți, care nu știu, și îmi spune, părinte, am rugat, știa că mă ocup cu cărțile din mănăstire și încercam să facem o bibliotecă. Vreau, vă rog frumos, dacă aveți, să-mi dați comentariile la scrierile pauline ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Eu știam că eu tocmai ieșise pe piață. Tocmai erau editate cu cărți foarte frumos, ornamentate și am spus, tocmai au ieșit multe din scrierile Sfântului Apostol Pavel, să găsești pe librărie. Nu, părinte, vă rog frumos să ne aduceți cărțile, dacă se poate, înainte de 1940. De ce? Fiindcă aceste noi scrieri sunt modificate. Sunt schimbate. Vedeți? Nu știu dacă v-am spus, dar vă aduc aminte de acea studentă din Iași care a primit o cursă Soiuroș de a face studii pe bază teologice în Ungaria. Și ea era filolog și era specialist în limbile străine, mai ales limbile vechi, greacă, greacă, latină, nu știu ceva. Și s-a dat ca temă pentru acest doctorat sau masterat să retraducă scrierile în parte din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Și ea a început să le traducă. A tradus, a fost verificată de profesor și profesorul i-a spus, iată, aici îmi scrie așa, aici modifice așa. El a spus bine, când a făcut lucrurile acestea și a citit sensul și a dat seama că sensul era tocmai opus la ceea ce spunea Sfântul Domnului de aur. Și s-a revoltat și a spus, domnule profesor, sau domnule profesor, ceea ce îmi spune se fac, schimbă tocmai sensul lucrării Sfântului Domnului de aur. Profesorul i-a spus, fac așa cum s-a spus, dacă vrei să primești bursă pe urmă. Ea s-a întors în țară, s-a luat de urmă, nu i-a discutat, i-a spus ce s-a întâmplat. Și când s-a întors la doctoratul, a spus că eu nu pot face lucrul acesta. Bine? Nu-i, tradu mai departe. Când am mai venit odată în țară, la un moment dat a apărut la umăr, în spate pe urmă, o gâlmă sau un fărtură. S-a dus la doctor, s-a făcut teste și a ieșit tare cancer și a fost radiată cu o sursă de radiație foarte puternică localizată acolo. Și atunci și-a dat seama că cei care au pus să traducă și că l-au ascultat, i-a dorit, nu și dorește moartea. S-a întors înapoi să-și ia bagajele de acolo și profesorul a chemat și a spus, dacă faci ceea ce ți-am spus, îți dăm și antidot, dacă nu mi-e mult. Ea și-a luat bagajul, s-a întors în țară, s-a dus la mănăstirii sacre, în dărâți și durerii, a murit. Este un bărbat ca mai. Este unul, viți-vă duceți din cazurile care le-am auzit eu, sunt multe și care arată lucrurile acestea. Și anume, că aceste cărți care vedeți că ies acum, și sunt cărți foarte frumoase ca titluri, de care am avea mare nevoie. Scrie Sfântul Ambrozie al Mediolanului sau al Lantului. Scrie Sfântul Ioan, Sfântul Vasile, Sfântul Grigori, Sfântul Marco Aurelius. Scrie peste scrieri, dar aveți grijă că nu toate sunt și exprimă adevărul de credință spus de Sfânt. Și vă dați seama că ziua de azi este foarte ușor să manipulezi oameni. E greu să ai specialiști, să fie de limba greacă, dar cel mai greu să ai documentele cât de cât originale sau copii măcar de atunci, din istorie, ca să poți să faci comparație. Este foarte greu. Și să știți că prea Sfântul de multe ori spunea să strângem cărțile vechi, în slobă vechi sau cărțile vechi, înainte de 1900, să le avem o bază de date, să mai facem comparație și să avertizăm oameni și noi de aceste vechi. Iată vizilor credincioși, că o mare erezie se naște astăzi, v-am spus, este subtil, iar greu ușor, iar vine cu argumente care par raționale și normale, dar sunt cu atât mai periculoase. Și ce este mai greu în viziul religios și mai urât și mai diavolesc, este că ierarhi, preoți, acceptă lucrul acesta. De cele mai multe ori chiar și conștient, crezând, și chiar este una din cuvintele care spun, s-au schimbat vremuri, voi găsim multe exemple, Biserica Ortodoxă este învechită. Uite cartolicii cum au făcut, uite protestanții cât de mult sunt și așa de fapt. Așa spune viziunea religioasă. Și mai mult decât atât, că dacă ar spune treaba, este părerea lor și nu a Sfântului Părinței să-i slu părinții. Dar mai mult este viziunea religioasă și asta mă pare cel mai mult. Când vii și vorbești despre Sfântul Ierarh Nicolae și spui, întrebătorul credinței, și spui că Sfântul Ierarh Nicolae a vorbit pe anii, iată ce a făcut Sfântul era Nicolae. Vorbești despre faptele lui, dar nu crezi în ele și nu le pui în practică. Doar vorbești și așa. Aceasta este lucrul cel mai bun din viziunea. Azi vorbești despre Sfântul Nicolae și despre Sfântul Nicolae, care a încercat în idei raționale să spună că, de fapt, Fiul nu este Creator, nu este Dumnezeu, ci este o creație a Tatălui. Este subordonat Tatăl, este din prima creată și așa mai departe. Poate, când se va serva Sfântul Simon de la Nicea, vom discuta despre acesta sau de la Sfântul Simon, multe detalii de ce s-a întâmplat atunci. A venit o părticică și a avut o erezie atât de grea și mare, care poate ține și ziua de astăzi. Ecumenismul vine cu totul în Sfântul Simon, din toate punctele de vedere. Nu numai dogma Sfântului Trimă distruge, acceptând ideea catolici lor de filiocuri, acceptând ideea monofizismului de o singură fire al Dumnezeu, acceptând celelalte erezii care poate cred fiecare cum vor sau cum o moștenit. Vine și traduce și vine și credeanța și sfânta tradiție și practicele din Biserică și învățăturile și tot. Vine și distruge total și înlocuiește Dumnezeu cel adevărat și lucrarea Duhului Sfânt, nu fizică, nu poate să facă feste cu Dumnezeu, ci în mintea oamenilor și credința lor înlocuiește cu idei de Dumnezeu, cu ideologie. Știți care este diferența între religie și ideologie? Ideologia se construiește în jurul unei idei. Am o idee despre Dumnezeu, despre știință, despre viață, despre moarte, despre filozofie. Nu știu ideologie. Despre societate, despre ideologie de masă, aceasta este ideologie. Uite, crezi bine, nu crezi, ai avantajele care le ai. Religia epistolă credincioși, credința, oferă o legătură cu Dumnezeu cel adevărat. Oferă o viață dincolo de moartea aceasta, de trecerea aceasta. Oferă epistolă credincioși o mântuire. Ideologie se numește eschatologie, ce se întâmplă tot, tot. Ideologia suferă, știi, mă gândesc că a murit comunismul, a murit și tine, sau poate au rămas convinși că au fost bune. Este democrația, nu cred în ea. Dar când încearcă să analizeze, văd că, de fapt, nu tot e comunism, mai mare. Și așa mai departe. Credința nu este așa. Și este adevărat, și este bun, este neschimbat, pentru că vorbește de Dumnezeu, de Dumnezeu bun, de Dumnezeu cel adevărat. Nu azi spune, sau o mie și altă a spus ce a spus Sfântul Nicolae și Plutarhul ca credințelor și a spune că, de fapt, este bună. Că oamenii s-au schimbat sau lumea s-a schimbat și așa. Nu așa e să fie aici. Și v-am spus, de aceea Sfinții aceștia sunt pentru noi luminători. Vedeți? Ziua de astăzi mulți oameni vin și spun, eu am credința adevărată. Altul vine în catolic și spune, eu am credința adevărată. Protestantul zice că el are credința adevărată. Că, de fapt, el a ajuns prin intercalii și celălalt, au ajuns la concluzia că e mergeam pe care greșită și spune adevărul și că este moștenitor al unor apostoli, de nebun și ce-am de fapt. Mormonii de America spun că ei au primit revelația cea de adevărat. Unde este Dumnezeu că ce-și adevărat? Sau care este criteriul care ne arată la adevărat? Este Sfinții Părinți. Prin viața lor, prin minunile lor, dar mai ales prin învățătura lor, ei sunt privire de acolo. Ce-a făcut Sfântul Ioan Nicolae când cineva vrea să modifice ceva din Roma Sfântului Trei? L-a părmuit Episcopul Crescuși. Ce-au făcut episcopii? Că au conduit de atunci. I-au spus că n-a făcut bine și i-au luat în semnile aferești. Cine i-a dat înapoi? Dumnezeu, Mântuitor Iisus Hristos și Maica Domnului. Arătând astfel că gestul a fost un gest nu numai normal, ci a fost un gest de răutate. Că erezia ducea la pierderea atâta suflete și atâtor oameni. Așa că Sfântul nu a spus, cum se spunea, să lăsați că să fim toți împreună, să fim toți bine. Nu contează fiecare cum crede, că de fapt sunt detalii. Sau teoria ramurilor, prin ecumenism, care spune că de fapt fiecare credință este o ramură a unui tulpin și că împreună vor forma tulpina aceea unică. Și că, de fapt, fiecare se închină la același Dumnezeu, dar îl văd în fețe diferite. Sau îl văd în mod diferit. Este fals. Și în la Nicolae n-a spus așa. De aceea, când ascultați trupalul, eu am început să cânte trupalul ăsta, că au rădușit în interiții, a spus să cânte trupalul ăsta, că Nicolae să plece frumos, îndreptător credinței. Și chip gândesc și trasă. Iubiților necioși, Sfântul Ioan Nicolae, nu am mustrat până atunci. Nu am înviat până atunci. Nu m-a ajutat pe oameni atunci. Și de-a lungul timpul, în viața de asta și până la sfârșit. Sunt mari și multe iubiților fricioși exemple din viețile oamenilor care sunt în Nicolae ajutat. Eu aș vrea să vă dau câteva exemple scurtuțe din minunile Sfântului Ioan Nicolae, dar mai ales perioada mai apropiată de din noi, contemporană. Una din ele vorbește de o minune care contrazice știința sau contrariază știința. Este vorba despre o tânără dintr-un orășel unde trecea un mare râu din Rusia. Și fiind cu prieteni și colegii, vrea să treacă de cealaltă parte a râului, cu barcă, unde s-au suit toți. Dar trecând un vapor cu viteză, valva a lovit barca și a răsturnat-o, ei au căzut în apă. Și ce s-a întâmplat? Tânăra aceasta a început să fie luată de vârtej la fund, să fie tot în pasă și în apă. Și în momentele acelea de groază, a început și a adus aminte de un lucru care se întâmpla în casă. Părinții erau credincioși, foarte credincioși. Și aveau un obicei frumos și anume primeau unul din pelerinii din Rusia, îi primea în casă, o perioadă de timp, o săptămână. Îi spăla la îi vedea de mâncare, îi revigura că era slab de lucru. După care, le mergea mai departe. Și la o perioadă de timp se întorcea din nou. Știți, poate ați mai citit despre credințe din Rusia, există, sau exista acest lucru, și anume ca anumiți creștini care poate și fiau în un hotel de viață, plecau pe menaje din mănăstire în mănăstire. Și își petreceau viața până când se retrăgeau în mănăstire sau într-o pustie. Dacă vreți să citiți mai mult despre lucrul acesta, citiți cartea Pelerinul Rus. Și am văzut așa 13 ani de pagină și veți vedea ce frumos descrie acolo viața unui om care era să se pelerin și căuta ceva. Vă las pe dumneavoastră să vedeți ce căuta. Și acest pelerin a pățit. Era și astfel de pelerin și a ajuns în casa lui. Și într-o zi le spune, atunci când vă veți îneca, să vă rugați la suflet la Nicolae. Așa i-a spus și a plecat. Iar atunci când tânăra era, iată, în cheia de morții și a adus aminte de cuvintele pelerinului și a început să strige, Sfinte, era de Nicolae, ajută-mă, iartă-mă și ajută-mă. Se spune că în momentul acela, ea a început să respire în apă. Nu mai simțea că se neacă. Și simțea că sub picioare era ceva tare și o susține. În timpul acesta, doi bătrâni care erau cu barca și luminau de obicei malul lui de pe barca, a văzut că era vârtejul într-un loc. Și a descris până acolo, spunând că se întâmplă ceva. Și a văzut că era sub barca o tânără. A sărit în apă, a prins-o, a dus-o barca și a dus-o de urgență la spital. Din rămânii ei începea să li se apă, iar medicii au spus că nu va mai trăi. Ci va muri, iar dacă va trăi, va rămâne dement, va pierde funcție. Este mică din cauza lipsei de oxigen, că are o suferință. Dar iată că nu s-a întâmplat așa. Ci după câteva zile ea a eliminat apa complet și a revenit pozitiv. Doctorul nu le venea crede. Au început studii, s-au dus, au măsurat râul, în loc și în lac, au văzut unde s-a răsturnat barca, au măsurat cum a mers și când au tras concluzia, calculând viteza cu tot, 40 de minute i-a stătut să sub apă. Era ceva de necredit. Și au spus și au recunoscut științii că este o minune a lui Dumnezeu. Sfântul era Nicolae. Sunt era Nicolae Mizru Vincioși, l-a spus ca măstrat. Și nu stă și astăzi oameni în care nu merg pe calea credinței pe care a fac rogăciune. Și vreau să vă dau două exemple. Fiindcă suntem în postul Crăciunului, un post care pentru unii dintre noi creștini ortodoși, păstători ai calendarului Sfinților Părinți, este un post care poate are anumite dificultăți. Fiindcă sărbătorile acestea laice de iarnă, anul nou și așa mai departe. Și spectacolul și rebelionul și atunci mulți au dificultăți, au probleme. Iată, vreau să vă dau două exemple, și cu postul și cu distracție. Două exemple din viața Sfântului Ioan Nicolae și ar vrea să vă rămâne și să o spune și la mine. Era un tânăr care s-a căsătorit cu fată, bineînțeles. El avea părinții credincioși și el era credincios. S-a terminat nunta și iată că vine ajung postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Și tânărul îi spune mai sfântul soție, știi? De mâine începe postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Iar noi mâncăm mai simplu. Cu alte cuvinte, de fapt, noi postim în această perioadă. Vrei și tu să faci lucrul acesta? Și i-a spus, da, nu ce problemă. Au închis carnea de porc, ce aveau lui tot, ce era de frânt și au început postul. Când s-a dus tânăra la servici, Și-au văzut colegele ei și au început să râdă de ea, să-și bată joc. Și ea a rezistat o zi. A doua zi, ea și a început să râdă, mai tare de ea. Și a venit acasă supărat și a zis, eu nu mai postez. Nu mai postez, fiindcă, și vă rog să rețineți, fiindcă vreau să fiu în rând cu lumea. Vă spun aceste supărat, fiindcă le-am auzit de multe ori, mai ales din gura copiilor sau elevilor, care merg la școală și au probleme cu îmbrăcămintea, cu comportamentul, cu rebeliunea, cu colindantul și așa mai departe. Chiar sunt lucruri proaspete acum. Chiar aceste cuvinte. Aș vrea, parcă mă simt că nu sunt în rând cu lumea, fiind creștin, care se calcă la vechi. Și așa am spus și aceasta. Vreau să fiu în rând cu lumea. S-o puteți spus, știi, noi nu vrem să te obligăm. Faci cum vrei, dar poți spune ce tu e. Nu te deschide magazia, ia-ți ce vrei și nu e nicio problemă. S-a dus și-a luat și un casă de naște pe la roșu, spune de s-a dus la serviciu și a pus pe masă și a început să mănânce. După ce a mâncat, a dormit acolo cu capul pe masă. Și au încercat colegii să o trezească, dar nu au putut. Și a început să aibă un somn agitat, un somn tulburant, să se vadă, să gene. După un timp s-a trezit și când s-a trezit a spus, indiferent ce îmi spune, eu de astăzi voi ține postul. Și colegii ce s-a întâmplat? Și am spus, uite, după ce am adormit, a venit la mine un bătrânel care a spus că cheamă Nicolae. Era Sfântul, era Nicolae. M-a luat de mână și m-a dus pe o cărare îngustă, o cărare fricoșătoare. M-a dus până la marginea unei prăpăstii și acolo mi-a arătat în hăul acelei prăpăstii, un clopot și bainte și gemete. Și mi-a spus răstit, calcă acolo și du-te acolo unde este lumea. Exact cum a spus ea, vreau să fiu ca lumea. Vrei să fii ca lumea? Du-te lumea. Și atunci a început să spună, nu, Sfinte, te rog, iartă-mă, nu vreau acolo. Și atunci s-a trezit. Și a spus lucrul acesta și de atunci se spune că ea a postit toată viața ei și a părintat viața. Era chiar postul să se facă 34. Iar o altă pildă de iarăși din viața Sfântului Nicolae se referă la faptul că tinerii din ziua de astăzi, iubiților credincioși, au frustrări în privința credinței. Au frustrări în privința credinței și nu mai mărturisesc pe Dumnezeu. Nu mai mărturisesc, de rușine să spună că au credință în Dumnezeu. Iar durerea mai mare este că încep să fie rupt de pare. Și așa cum v-am mai spus, nu mai trebuie să mărturisesc credința. Dar măcar dacă nu mărturisești, trăiești tu acolo în corpul tău. Dar nu arunică spre distracție. Și dacă v-am fi de post, vreau să vă vorbesc la această lume de distracție și aveți grijă că este postul tăciunii. Se întâmplă, poate ați auzit de Lada Samara. Nu țineți cum de ce am așa, Lada Samara. Samara este o localitate din Costa Olesesi. Păi în această localitate se întâmplă ce s-a întâmplat ce vreau să vă povestesc și se întâmplă la 1956, pe vremea lui Hrușciov. Deci era un timp comunist, comunist de studii atroce. Este vorba despre o tânără care a crescut într-o familie de creștini. Lucra la fabrica de țevi în această localitate. Și venea Revelionul. Revelionul ăsta pe nou. Venea Revelionul și colegii s-au hotărât să-l facă împreună să se deschideze. Ea s-a dus și a spus lucrul acesta la părinți. Și mama a zis, mamă, nu te du la distracție, fiindcă este postul Crăciunului. O chema Zoe. Sau Zoe. Nu te du, Zoe, că e postul Crăciunului. Și e păcat. Lăsați-vă față, nu mă duc cu colegii mei. Și s-a dus la distanță. Soțul lui, din păcate, era ocupat cu serviciu și nu a putut cu el. Ceilalți colegi au venit cu soții lor. Colegii lui cu soții lor. Și în timp ce toți dansau, ea nu avea cu cine să danseze. Și de ciudă și de mândrie a văzut icoana Sfântului Nicolae, a luat-o de pe pereți și a spus, eu voi dansa cu Sfântul era Nicolae, în locul lui Nicolae al meu. Și a vrea să se iei. Celelalte din jur s-au îngrozit într-un fel, pentru că aveau cât de cât știință de credință. Dar nu prea în plan. Și spus, cum să faci lucrul acesta? Te rog, oprește-te. Nu, eu mai dat seama și te rog. Dacă Dumnezeu există cu adevărat, să o pedepsească. Și spune această mântă, s-a învărbit odată, s-a învărbit de două și a treia oară a rămas înțepenită. Cu icoana Sfântul Nicolae în brață. A venit un nor și fulgerent și atunci a rămas înțepenită. Toți au fugit, s-au speriat. Oamenii au auzit, au început să se apropie de casă și au venit și au văzut de zonă că era înțepenită de Iisus Hristos. Pielea s-a făcut tare și dură și rece ca marmura. Au chemat, bineînțeles, doctori. Au venit doctorii, au început să o studieze. Inima îi bătea, dar ea era înțepenită. Au venit asistentele cu seringe să-i facă fel de fel de lucruri. Se rugau toate acelea. Zonul a ajuns la oficialități. A chemat imediat poliția, fiindcă oamenii deja nu au început să vină mulți. Au chemat poliția, au contrat casa, i-au dat afară pe oameni. Și nu am mai dat voie să intre bine, decât câte un preot venea și făcea pe rugăciune ca să se termine lucrul acesta. Dar nu s-a întâmplat nimic. Un singur preot a venit și a reușit să ia icoana Sfântului din mână, să o ducă în biserică și a rămas cu icoana începătoare de mână. Ea a rămas în biserică. După ce preotul acesta a făcut adiazmă și a văzut că ea nu și-a revenit, a spus să așteptăm, poate la sărbătoarea cea mare a noastră și să se întâmple cu mine. Și a rămas așa. Au venit de la partid, au venit deputați, au venit de acum securitatea să interzică să se vorbească lucrul acesta. Au pus pe toți, pe polițiști sau pe doctori să semneze, nu cumva să spună ce se întâmplă și s-a întâmplat. Un bătrânic a auzit de ce s-a întâmplat și a pus și a să vadă. Și a văzut că poliția nu lăsa, că poliția nu lăsa să intre. Și un tânăr milițian pleca de acasă și s-a dus după el și a spus, te rog, spune-mi, e adevărat ce sau de este, adevărat ce se spune despre ce azi doi a petrit. Și l-a spus, nu am semnat și nu avea voie să spune nimic, dar iată aici. Și a luat cutiul și era tânăr și a arătat, vă rog, să este altă ce am văzut și a trecut. Iubiți lor credincioși, a trecut zile cu zi, 100 și la zile, de la, din postul Crăciunului până postul Paștele care a căzut destul de târziu atunci, în mare plănări. Și iată că de bună vestire ne ajung cu vestit cu o două trezi înainte, un bătrânel și roagă pe milițieni să-l lase să intre. Nu l-a lăsat în prima zi, nu l-a lăsat la doua zi. Și chiar de bună vestire l-a lăsat totuși să intre. S-a dus la ea și spune, Zoe, cum este să stai înțepenit în picioare zi? Și mi-a spus că este Sfântul era din Părlare. Și că o va ierta de pe cea. Ea, iubiți loc de cioși, din interiorul ei se auzea tot timpul un glas. Mamă, roagă-te la Dumnezeu pentru noi. Mamă, văd pârjolă în lume, păcatele s-au mulțit. A trecut și bună vestire, a primit vestea aceasta de partea Sfântului Răzvan și a venit Paște. Și ziua de Paște, cel de cel, corpul ei a început să se dezmulțească, a început să se încălzească. Au luat-o și-o pus-o în plus pe pat și ea continuă spunea, Doamne, iartă-ne păcatele, Doamne, văd lumea frântă, văd lumea frântă de păcat și alte cuvinte de acest fel. Iubiților credincioși, minunea aceasta a făcut o revoluție atunci. Spune că mulți oameni de atunci au venit să se boteze, care nu erau botezați, erau indiferenți față de credință. Era în timp comunism, ateismul era în floare. Oamenii se trecuse generația de nivel la țară, care erau cu de credincioase. Au rămas puțini credincioși. Au început să se boteze, au început să-și schimbe viața, au început să se mărturisească, auzind și întrebând de această lumină ce s-a făcut. Și altă lucru și chiar și până ziua de astăzi se face amintire și se aduce aminte de ziua aceea despre ce s-a întâmplat cu ziua de astăzi. Ea trebuie să fie v-am spus lucrul acesta ca să vă gândiți mai mult atunci când este postul Crăciunului, postul cel adevărat, postul lăsat de Sfinții Părinți. Și post înseamnă, Biserică Crăcioși, poate printre ultimele lucruri abținerea de la mâncărurile desfătătoare. Înseamnă, într-un urmă, o viață mai curată, o minte mai curată. Înseamnă să fim mai iertători, mai tăcuți, mai interiorizați. Înseamnă să ne mai analizăm mai profund conștiința și mintea noastră de păcate pe care avem. Înseamnă să ne gândim unde am ajuns, poate, cu mândria noastră. Înseamnă să gândim la mărturisit, iubiți mărturicioși, și să ne mărturisim sincer, ascultând ce ne spune Duhovnicul, ce ne spune Duhovnicul. Și înseamnă, vedeți, mult mai mult decât doar la o rețetă culinară. Înseamnă la o schimbare de acasă. Iar pentru la distanță, înseamnă tocmai opus. Și dacă lucrurile acestea sunt lăsate de Duhul Sfânt pentru noi de la Dumnezeu, mergând la opusul, nu mergem decât și slujim celuilalt și anume iau. Mintea ni se spurcă, trupul devine neastrăcărat, rugăciunile devin mai fără de înțeles și starea noastră rugăciunii se pierde. Și noi ne transformăm, dar o să ne transformăm în sensul cum ne transformăm în sensul cum. În loc să devin chip și asemănarea lui Hristos, devenim chip și devească Dumnezeu asemănarea lui Hristos. Sfântul Ioan Nicolae a rămas și rămâne un stătător. Rugați-vă, iubiți mărturici, și atunci când treceți prin greutăți, prin necazuri, dar atunci când treceți și prin dificultăți sufletești, prin dezgândești, prin delăsare, prin lene, prin descurajare. Și să știți că este un dragnic ajutor. Sfântul Ioan Nicolae. Numele Nicolae știți ce înseamnă. Pe crucea Mântuitorului este așa. Iisus Hristos, limba. Nica în greacă înseamnă biruință, biruitoare. Iar Nicolae înseamnă biruitor de popor. El a venit în adevăr, făcat în mijlocul poporului și a dus pe mulți și duce pe mulți oameni la Hristos. La Dumnezeu care i-a sfârșit. La Dumnezeul nostru, la Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, vezi că-i slavă și-i slavă.